اس نا چا کا خیستا اور عمد اغسوا نرید و النمون علی اللذین استحقو فی الارض منگا دا غوارو چی دا کم کسان کمزوری دی چی دی کسان لمنسوکو دا علمو گرزو او دی عبادون کی دی زمکیو گرزو دا وعدد اللہ تعالی پورا اکنا علا بنی اسرائیل دا بنی اسرائیل و سرولی بی ما صبرو علا دینهم پا سبب دی چی دی صبر کرو پا دین پل بانده و دم مرناو حلاک منگا ما حاغ کارخانه و بنگلی کان یسنا فرعون چې جوړولو په فرعون چې کومه بنگلې جوړې کړې وي کارخانه جوړې کړې وي او قومه او قوم الله وی کارخانه یې مولا دې اندر کړې هغه بنگلې هم کولې لاړې و ما کانو یارشون او هغه باغونه کانو یارشون چې اچول دې دا باغونه په چتونو باندې سفر ولې جوړ کی کنه دا باسي باغونه دا سړي چې پاسه پون لکنګورو ته وګورې کنه دا سړي چې کنه دې سپونو مپرونو باندې کوم کې جوړو الله وی غم ولا حلاک نا او کارخانه ورا غرسن ولا حلاک باندې سپولې شي سمجه شي کولې ودمرنا حلاک منغا ما کان یسنا او هغه کارخانه اور بنگلې چې جوړول فرعون او قومه او قوم دغه او ما هغه باغونه کانو یار شون چا چول بده په چتونو باندې الله وی دا ټول ول حلاک او بس نه سنا بول شو اوس راځي چې د دینه مخکې بنی اسرائیل د بحر قلزم نه پورې شو نسو شو هغه مسله بیا ولقد اخذنا لسليمان وعلى فرعون قوم فرعون بسنين فقه الصلاه سوکري سرا ونقص من الثمرات فكم والد ميو سرا کم والد ميو افتون سرا دا خار خبره اور چې کنه سوکرا له نا پر پکغا فصلون کو دار باندو او د دیکھا ته لعلهم يذكرون دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي ځکه چې دا سختی چې دا زونه نرمي او چې کله نرمي نو ترغیب ورته هغه شی ته چې کوم الله سره او پدیوم انسان کوئی شی چې دا زما د عمل هغه څه شری شامت دی فایزا جات مل حسنتو کله بچرانه دې ته خوشالي فراخي بارانو نو او خوشالي وو سبتون وو په دې باندې دې ارزانی وو قالو لنا هذه نو دې وې چې موږ مستحق دیو تا ته دې عادت چې دا فراخاله دې رزق دا زمون دو جن دې دا به نه کتل چې دې الله دې طرف نه دایو ایسا وین تو سه هم او کچا تو برا سره دې ته سیاتون یو تکلیف سختی شغفحت دې یا نور سمس یعنی کوم سی زنا چې دې په بد ګڼل نه هغه ته سیه او یا تو يرونو سپیروالی به ګڼلو ته موسی عليه السلام او مم معه او دا غچا چې وځو سره دا موسی عليه السلام دو جن دا چې وشو تاسو نه د فرعون شپږ سو شل کاله عمر دې کې په دوانه سخت نه راغلي نسبت پیدا وکړ او که یو ورځ په سخت راغلي وینو ادي دې په بیا د خدای نه ممکن شي او د بل چې خدای نیم خدای په بل ذات کې بس الله تعالی هر سړی امتحان کوي چې الا خبردار وره انما توایرهم بشک حق حساب خیر او شر د فراخ د تنگه عند الله دا مکتوب لیکل شوی دا پنی دا الله تعالی له محفوظ کې لیکل دا اور یا مراد دین هغه تقدیر اور قضا دا چې دا ډول په علم دا الله تعالی کې ولیکن اکثرهم لیکن زیاد د دوی لا علم النقوی کی طریق خبر باندې چې دا کم تکلیف دی کو رسیدو دا د الله د طرف نه وقالو د دې وجنه دوی په شنه په دې غریبانا نسبه وی مهما په معنا د متا ما سره دښت متا ما کله هم تا تنا به چرول ته مونتا من آیت یو معجزه یو نقو علاما دا مونتا پیش که سر پارا لتسحرنا بها دې د پارا چې تواله عقل نظم پاغه سره زمون عقل نو واړه د حق دین چې کم دین باندې مونږ یو فما نحن لکا منی امونگا لکا فتا بانے بے مومنین یقین کہ ان کی ایمان روڑ ان کی ایمان نہ روڑ اس طاق برد یام نمو فارسلنا علیہم رو لگل اللہ وی ما پدری باندے اتو فانا دو بو تو ورز چلے کنا سری پے کو بھرا لے والجراد و ملخان ہر سے ولو خڑل سے بے تردی جتا سمیں دروازے مو خڑے چدن ملو خڑل سے بے یہ چرت لرکی مالب التنزیل لکی چو ولی غجامے مو خڑے او دا هر یو ملخ پسینه لیکن دا دا اللہ لوی لخ کرده و تکیم شا والقم ملا اور دارنگی گنگوٹای تا اسنماوی دا بوان سپیرکی دا سپیرکی اور یا تینا مراد دا گلش یا تینا مراد وارو ملخان چا گا بغیر وزر بغیر وزر و دیتا مقم ملا اگر دا عامی اسپو کی سیبا بلاګانی ارزه وي ختمي قتې نه ټول وخت چې کله دام دای بیا ګډو شو ظفا دی الله او ایرو لیکل ما په دې باندې آزاد چندفانو ودم اور ویني آیات مفصلات خدا صدا دلائل چې دا فرق کوم کې لري په ميزه حق او باطل کې او یا آیات اند آزادونه مفصلات جدا جدا پس وخت یو په سره بدا سي آزاد راځي پس تک ورونه دای ځان له غړلو د ایمان ډول نه په موسی عليه السلام وکانو قوم مجرمین و دوی قوم مجرمان ولما وقار کلچ نازل بشالیهم پا دوی باندی عرض و عذاب قالو ندوی بوی یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ادعو لنا زمون دا پارو غارد رب پلنا بی ما عیدہ اندکا پا آغا لوز سر چی تاثر اکڑی تاثر کم لوز دے آہد دے چرکتے و دعاو غارزی قبلو من علم لو غارا لئن کشفتا کلری کتا زمون گا پا دعا سرا عرض صدا عذاب پا خلی دعا سرا تا اللہ نو غارد دانا چا موسیٰ علیہ السلام قادر و قلقونو مدی تا دعاو غارو دالیشی لنؤمنن لکا مون با پتا ایمان روڑو ولنرسلن ماتاو بلی گمتا سر بنی اسرائیل فلما کشفان هم رسا کل چلر کمون دو دین آزاب و الى عجل یو مدید کممو دا هم بالغو گو چی دی رسیدن کی وغیتا دیل پار چی تعمل فکر پدی خبر کیو کی نیزا هم ینکسون ناسا پا پدی اغواد ماتک میاش میاش پا مسل وقفا دا تعمل و دا فکر زمانا و پدی گو آدی ماتک فانتقمنا منهم اللہ بدل واقصمون دو دینا فاغرقناهم فی الیم غرق مقدا ٹول پسکی فاغا سمندر کی جداتی دویخ پتن لگی بحر قلزم بی انہم کذبو بی آیتنا فسبب دلی چدی انکارو کد آیتن زمون یہ درو جنی اگرانی موجز وکانو عنها او دی دلی سزانا غافلین پا غفلت کی یا او دی موجزاتنا غافلین انکار کون کی کمخی دن موجزا والی بیا بدل غفلتنا انکار والی او کنه مخکې ته دغه ناسا په سزا واخلي غفلت نه مراد ده عامه بې پروايي ده وا اورسنا اورګه مونږ چاته وا اورسنا ورګه مونږ القوم الذين قوم حوتا چې هغه کمزور ګڼل شو مشارق الارض دغه نور خاطه حصے او مغاربها قبله والا ده حصے یاره دا ټول حصے مې ولا کمی سره په شام کې التي هغه حصے بارکنا فيها چې خير او برکت چولې مونږ باغی کې پس سره په وګو سره په میو سره په باغونو سره وتمت کلمت ربک و تر سره شو پر شو وعده درستا چې کوم خیسته وعده وه ان حسنا خیسته وعده هغه وعده دا چې نريد ان من على الذين سبقوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين الله وي پس دې ځکه دې اسمه کو بادشاہان کوم وارثان کوم هغه وعده ور سره کوي به ما صبر په سبب صبر کول سره دې په دین پل باندې شپل دین باندې دا بنی اسرائیل کله شو ونه وړه وتمرنا اهل اکرمنګا ما ها کارخانه او بنگله هغه چتونه کان یسنو فرعون او چې فرعون به جوړ فرعون ارامی نه جوړ په دغه ورته چاره جوړ یا حامان او دې سره ال حامان ته په بنگله جوړه کا بلته به ته جوړ کنه نه کېدې جوړ د سټک مټک نو هغه سره کې شي کرن دای دوسر نه دا ارامی به چې په ځان ته نشته په دې تو کو دلته دا مجاز ده به سبب عامر دې عامر دې عامر ته نسبت دي دلته ذکر ته اسې نه کړي دا سوې چا په سو هغه سیمټو وما كانوا يرشون او هغه باغونه چې دی باچو دا په چته باندې ارش ویل کیږي هغه باغ ته چې هغه صبر نه پر جوړ کی هغه دې هغه دې باندې کا سان هم ګرځي خو ته خې دې دا بیا شو وجاوزنا بني اسرائيل البحر فاتوا على قومي يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين د دین مخکې ایتونو کې د فرعونیانو د پی در پی آزادونو بیان تفصیلا وشو او بیا د هغه خاتمه الله تبارک وتعالی وکړه بحر قلزم کې ټول غرق شو د دې بیان تفصیلا مخکې وشو د دې ایتونو کې د بنی اسرائیل او سو کمزوری دی دا غی بیان الله تعالی کوي او بنی اسرائیل او ناشکرای کړی دی دا غی بیان الله کوي کله چې الله تعالی دا بنی اسرائیل د داسې ظالم جابر بادشاہ اخلاص کړ او دوی یې صاحب اختیار وګرځول نو پکار دا چې دوی د الله تعالی شکریا ادا کړي زکا د فرعون په مقابله کې د دې حیثیت مخکې نو هغه به سخت سخت کارونه کول الله تعالی معجزانه طریقې سره د دې دشمنان هلاک کړل او دوی ته الله تعالی د اطمینان زندگی ورکړه. پکار دا وا چې دوی د الله تعالی شکریا ادا کړي، لیکن دوی په ځای د شکریا باندې نور خبرې شروع کړي. او معلومه خبره ده چې کوم قوم باندې الله تبارک وتعالى کوم قوم د عیش او عشرت مزیدار ورکی، او دارنګي عزت او دولت الله تعالی دوی ته ورکی، نو بیا په دغه قوم کې جاهلانه سیزونه پیدا کیږي او د الله تعالی مخالفت کوي. دا عام دستور داسې دی چې کوم یو قوم ته الله تعالی مال او دولت ورکی، هغه ته الله تعالی عزت ورکی، د اطمینان زندگی د هغه نصیب شي، نو په ځای د شکرې باندې دغه قومونه اغا جاہلانا سے زنا داغا اختیار کی، نافرمانی رباری تعالی اختیار ای غندغا سے دلتا ہم مشو چکل دا بنو اسرائیل اللہ دے داغا جابر نخلاص کل، نپکار داوا چکو سونوں کلنوں حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام تا دوی تکم دعوت ورکڑو، دا اللہ تعالی دا وحدانیت دعوت دیل ورکڑو، دوی لدا پکارو چې پاغی باندی مضبوط ولاروے، دا اقبل آقائد خراسخ گرزولے وے مضبوطی گرزولے وے، اور دا اللہ دالا فرمان برداری کولے. لیکن دوی یو بلا مسئلہ شروع کیا کلچ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام تا دا حکمو کو چی دا بنی اسرائیل زان سرواق لملک شام تلال شا التا عمال قوس تاسو علاقی اغا قبض کری دی، او دا سب بدترین نافرمانان دی، دو دین دا علاقی اخلاصی کا حضرت موسیٰ علیہ صلات و سلام دوی تہوئی چی اندہ سے حکم دا اللہ دے رازی چوزو دے طول بنی اسرائیل وطل سار فیران دے چکل معلوماتو شو چی خدمتگاران کو نشتا داخلی پخلی انتظام کون کی نشت سو شو تختی دل دا خزما غلامانو، او غلام چې دا قانه بغاوتو کی دا غصزا دادی چی دادی قتل شی قل فوجن او پس رو اسل دی روان دی کم طرف تا شام طرف تا مصر لدول آری دی، یو دو چی لار دا خواغو بدادا او بل لنگ لار دا خمخی تا بحر قل زمرازی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تا حکم داو چی پدی لنگ لار باندی لار شا دوی چی کل سمندر کناری تا رسی دل روس اور پسی دا فرعونیان نو رسیدل، بس دا لولی لکھ کری دی تو لکن لکن بان فوج دے اللہ تعالیٰ دے بنی اسرائیلو حفاظت دا ستی رخی سرو کو چاہ سمندر دوی تلار ورکلا. موجزت حضرت موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل آسانتیا سر دی دا غین پوری وطل لاری جوی شوی حوارا لالان دے خٹی او چکڑی چه ده دهی پیزارم سخانشی، ده دهی خپیم پا دی خطو که سخانشی، دوره تکلیف هم دهی ترانشی. فرعونیان اللہ غرکیو او ده دشمن غرکی دل هم داسیو چه دهی وطا پکفر استرگو بانی کدل چه ده زمین دشمنان دیر اللہ تعالی تباکلو. چه کلا دهی پوری وطل دهال تنیز دی لغم قبیلی والا اسی دن کی خلقو بود پرستو، اغیی با ده غواگانو بندگی کولا، ده مجسمی بے جوڑی کریوی دهی با ده غواگانو بندگی کولا. ده سادگان خلق حضرت موسیٰ علیہ السلام تو داوئی چه من خود اللہ تعالی بندگی کو خوز من مخی تا خوز نشتا، نو کم از کم ملے فوٹو پکار دے عکس پکار دے چه اغز من مخی تی و زمان دا یقینی چه من دا اللہ بندگی اکلا دانا چه دهی مشرکان شوی دی جاہلان ناپو و نپو دل پدے خبر مگر حضر تو سجدہ لگو مخی تو خسنشتا او داخل اکلے جا دی اگئی مخی تو سب علاقانی پرتی دی نمیلہ میں مثال پکار دے یو فوٹو پکار دے یو عکس پکار دے چی اگر مخی تو بھی امنگا اللہ بندگی کرو دیکھ دے شرک و دے کفر و دے ارتداد مسئلہ بیا نشتا دے پہ علم کی دانا چیدہ اللہ دے پارا مثال نشتا مثل نشتا اللہ لے فوٹو چرت دے اللہ لے عکس چرت دے اللہ لے داسے اشی چرت دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے یوٹو کن او دے ورطوی جاہلانو دا تاسو کمی خبری کرو دا خبری چی دی کنا دلی برداش کنی شکی دی گورا اللہ در سر احسانات کری دی و تاسو دا سکوئے سڑی دلی شو بیا اللہ تعالی ورد آغا پل احسانات یا دی چی تاسر ماسم را احسانات کری دی دیتا مو گورے او دامو گورے چی لکم ظالم نما تاسو خلاص کرے آغا تاسر سر سکول ستاسو بچو سر سکول ستاسو بی بیانو سر سکول اور دارنگی تاسو لکم سخت سخت خدمتنا غسل وقت و اقبانی پا دی صورتون کی داغی بیان کی گی داغی یاد دہانی اللہ تعالی دوی تا کئی صرف دوی دا پارا چی دوی مخد و خبر راشی تصور خود دیو کی ایندر پارا بدا سنکے لعنال حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی دوی سر یو خبر کری وا لا مصر نتلی نو ورہ اقتدائی حالات دوی داو چی فرعون با دوی عام و احکام تنفل خودل ندوید پار دو خبری وی ایمان لولو او پکوری جدن منزل کولو بس نور مسئلے دوید اتدا کنوی ان دمرا مسئلہ دوید ادا کارنو بدئی کول اللہ حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا چدئی کن کورونا جوڑی پاگی کی قبلی طرف تا ولدا سے انداز وزان ندی منزل کئی زکا ظالم بار نپری ری موسیٰ علیہ السلام وی چکل اللہ تاسو دی ظالم نخلاص کی تاستا با اللہ او طریقہ دی جوند دی رو دو دل کی چی دا زندگی بسنگتے رہے منتہ اللہ تعالی او دستور راکلی دی جمون دی زندگی دی تیرے دو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راول لشو قرآن مجید اور حدیث مخیط دی چی دی سر بمین اخبر زندگی تیرے دو دارنگی موسیٰ علیہ السلام دوی تی داوی چی اللہ بتاصل شریعت در کی دا غیب اسے طریقی بھی سا احکام بھی تاسو با زندگی دا غیب مطابق دے رہے نو دوی دا موسیٰ علیہ السلام نا اس مطالبہ کو چیزا اللہ کو دی ظالم نخلاص کو اخپل اختیار شا او زمان دی زندگی دی تیرون دی پارمیلا شریعت لا شرعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کئی چی تراشا کو بھی طور تا خطبہ سلویخ رضی دلتا اعتقاف ہو کی تاتبہ شریعت میں لوشی کتاب میں لوشی اخپل امت تغیر سی حضرت موسیٰ علیہ السلام چی کل ازی نقبل خلیفہ حضرت حارون علیہ السلام گرزئی دا طریقہ دا چی او مشر یو زیر بل زیتا پا سفر باندی زی ازان ندی اخبل قائم مقام گرزئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقش زمین مخیط دا کل بچی دا مدینی منوری دا نبی علیہ السلام حجرت کو نمدینی منوری کی بے اخبل خلیفہ پر خود سوزلے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ کردے عبداللہ علیہ وسلم مکتوم رضی اللہ